الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه. ورب كلام كان في نفسه حسنا خلابا. أردت إذن؟ ورب كلام، نجا كلام واكي كان في نفسه، في حد ذاته يعني حد ذاته حسنا جزل خلابا etkileyici. Hatta ila ca'a fi gayri mekanihi, o söylendiği yerin dışında söylense, gelse, ve sakata fi gayri maskatihi, ve sakata düşse yani, ortaya çıksa, fi gayri maskatihi maskatihi, maskat maskat, şazı da var onun, konumunun dışında ortaya çıksa yani. Çocuğun doğduğu yere de ne deniyor? Maskatur ras. Doğum yeri. Tamam mı? Yani kelam sakıt oldu, düştü. Düşeceği yerin dışına yani, vakı olacağı yerin dışında vakı olsa, haraca an haddil belagat. Belagat ölçüsünden ne yapar? Çıkmış olsun. Vakana olur, garadan hedef olur. Lisihamin nakidine. Eleştiricilerin oklarına da hedef olur. Ve min emsileti zalike kavlul mütenebbi. Mütenebbinin sözüdür. Likafur, kafura. Likafur, el-ihşidi. Kafur, el-ihşidiye olan sözü. Likafurin, el-ihşidi. Kafur, el-ihşidiye olan sözü. Fi evveli kasidetin. Kasidenin baş tarafındaki medahahu biha. O kasideyle o kafur, el-ihşidiye övmüş. Kafur el-ihşidi kimdi? Huvel emirul meşhur sahibul mütenebbi, mütenebbinan. Ve kâne abden, o köleymiş. İşterahul ihşidi, ihşid onu satın aldı. Meleke Mısran, Mısra malik olmuş. Meleke Mısra sene 312. Fenusibe ile ona nispet et. İhşidi dendi de ona. Ve atakahu ona azim. Feterakka inde, onun yanında yükseldi. Ve mazalet himmetuhu tesmu bihi hatta meleke Mısır sene 355. Ve kâne maa şecaatihi fatinen zekiyen, zekiydi, fatin idi. Hasene siyaset, siyaseti idaresi güzel idi. Ve tuhu bil kahir, kahire vefat etti 357'de. Tamam, kafir el-ihşidi, onun için ihşidi dediler. Ne? İhşid onu almış, azat etmiş. Bu şair mütenebbi de bunun yanında bulunmuş. Yanında bulunduğu zaman onu öven kasidenin baş tarafında şöyle diyor. Kefa bike da'en. Kefa bike, sana yeter. O ke fail. Kefa bike, sana yeter. Da'en, hastalık olarak enteral mevte şafiyen ve has ve hasbul menaya en yekunu emaniye. Kefa ki, sana yeter. Bazı aidedir. Kefa bikeden, hastalık olarak sana yeter, entera görmen, el mevte ölümü şafiyen. Hocam, ba zaide midir hocam? Zaide tabii. O zaman sen kafi mi diyorsun? Kefa bike, sana mı yeter, sen mi kafisin? Fail ya, kefa. Kefa bizeydi, kefa bizeydin. Kefa billahi, billahi fail. Tamam, Allah kafi gelir ama burada sana kafir gelir, sana kafi gelir diye mana veriyoruz ya. Kefa kafi gelir kime? Bir kez sana mı yoksa sen mi kafi gelirsin? Sen kafisin, sana yeter. Sen kafi gelir. Hı? Sen kafi gelirsin, hı, o manada. Hı? Kefa bike. Sen kafisin. Evet. Fail oluyor değil mi? Evet hocam. Yetersin yani, yettin, sana yeter. Kefa bike. Sen kafisin. Den hastalık olarak. Hastalık olarak Bay Zahid diyor da. Elbâ'u Zahid etmiş. Tamam. Ey kefa ke demiş. Elbâ'u Zahid. O zaman kefeyte sen kafi geldin. Olmadı mı? Fail olsun o zaman kefeyte diye şey yapması lazım hocam. Kefake. Sana kafidir. O zaman ne kafidir? En. Tera. O zaman o fail. Kefa bike. Sana kafidir. Da en hastalık olarak. Enteral mevte şafiyen. Ölümü şifa verici olarak görmen sana hastalık olarak yeter. ölümü şifa veren diye görüyorsun ya. İtikat etmişsin ki ölüm şifa vericidir. Sana bu hastalık olarak yeter. Başka bir hastalık arama zaten. Kefa bike. Meful oluyor yani. Kefa bike sana kafidir. Sana yeten şey nedir den? Hastalık olarak sana yetecek olan şey entera senin görmendir. El mevte ölümü şafiyen şifa verici. Ve hasbül menaya. Evet. Ve hasbül menaya. Ölümlere de yeten kafi olan. Hasbu kafi demek. Tamam mı? Ve hasbül menaya. Ölümlere de yeter. Ölümlere de yeter. En yekünne ölümlerin olması emaniya. Arzulayıcı olmaları. Seni yani almayı arzulamaları onlara yeter. Ve hasbül menaya. Ölümlere yeten de nedir? En yekünne ölümlerin olmasıdır. Emaniya arzulayıcı. Temenni edici olmalarıdır. Yani. Ölümlerin seni almayı arzulamaları ölümlere yeter. Sana da hastalık olarak ölümü şifa verici görmen bela olarak hastalık olarak sana yeter. Anlaşıldı. Şimdi diyor ki kefake fel ba'u zaid vel menaya cemu meniye ölüm demek ve hiyel mevt vel emani cemu ümniye ümniyenin cemisidir ve hiye eşşey ülledi tetemennahu arzuladığın şey. Şimdi yuhatibu Ebu Tayyip hitap ediyor nefse kendisine ve yakul diyor kefake da'en ru'yetukel mevte şafiyen leke. Kefake sana kafi olan da'en hastalık cihetiyle sana yetecek. Ru'yetuke senin görmendir el mevte ölümü şafiyen leke. Ölümün sana şifa vereceğini görmen sana hastalık olarak yeter. Ve kefa el meniyete ölüme de yeter. Ve kefa el meniyete ölüme de yeter. Ölümlere de yani yeter. Entekûne ölümlerin olması şeyen bir şey ki tetemennâ. Sen onu arzuluyorsun. Ölümlere de yeten nedir? En yekûne emaniye. İdeal edilen, arzulanır olmaları yani. En yekûne olmaları emaniye. Ümit edilen yani. Bekleniyor. Gelsin de alsın canımı yani. Şimdi adama resmen neyi gösteriyorsun yani? Yönmet ediyorsun da ölümü. Ölüm temenni edilen bir şey değil ki. Arzulanan bir şey değil yani. Tamam mı? Adam birine padişah bir rüya görmüş. Onun tabirini istiyor. Şimdi tabirini istediği zaman da biri gelmiş demiş ki ona. Padişahım demiş. Senin bu rüyaya göre demiş, rüyanın başı var da, senin bu rüyana göre, senin ailenden herkes ölecek, en son sen öleceksin. Ha, ölemedim ben. Yani ben bütün ailemin acısını çekeceğim ha. Bunun başını. Arkadan başka bir adam çağırmış. He. Sen tabir et, padişah, ailenin içinde en uzun ömürlü sen olacaksın. Oo, maşallah, verin buna bir kese altı. Herkes de aynı şeyi söyledi. Ama bir tanesi acıyı hissettirdi ona. Yani herkes ölecek, sen kalacaksın. Demek ben bütün ailemin acısını çekeceğim. Öbürü sen uzun ömürlü olacaksın. Sen uzun ömürlü olunca öbürleri... Hepsi öldü gidecek. Ölecek sen yani. Tamam. Ve kavluhu yine şairin sözü. Bak ve kavluhu. Şair mütenebbinin sözü. Fî medhihi yine... Kafir el-Ihşidi'yi methederken söylüyor. وَمَا طَرَب۪ي لَمَّا رَأَيْتُكَ بِدْعَةً لَقَدْ كُنْتُ اَرْجُوا اَنْ اَرَاكَ فَاَتْرَبُهُ diyor ki وَمَا طَرَب۪ي benim neşelenmem değildir. لَمَّا رَأَيْتُكَ seni gördüğüm vakitte benim neşelenmem, sevinçlenmem, böyle neşeli olmam seni gördüğümde değildir bid'aten. Bid'at bir şey değil yani. Her zaman böyleyim. He. Ve ma tarabi bid'aten. Benim sevincim yani lemma ra'aytuke bid'at. Her zaman yani yeni çıkmış, yeni bid'at olan, yeni ortaya çıkan bir şey değil. Hadis bir şey değil yani. Legad kuntu ercu en erake fe etrab. Legad kuntu muhakkak ki ben oldum. Ercu umuyorum en erake. Seni göreyim umuyorum da fe etrabu, neşelenirim. Fe ene etrabu yani. Ben o zaman neşelenirim yani. E ben maymun muyum? Niye sen beni gördüğün zaman niye neşelenmişsin yani? Değil mi? Sen adama diyorsun ki koskoca şeyi, ya ben böyle neşeleniyorum ya. Tarapta neşeleniyorum böyle hareketleniyorum. Bu şaşıracak bir şey değil. Ben zaten her zaman arzuluyorum ki seni göreyim de güleyim yani. O zaman ben gülünecek bir şey miyim yani? Sen duhke ediniyorsun demek ki. قال الواحدي واحدي dedi ki قال الواحدي واحدي ki هذا البيت bu beyt يشبه الاستهزاء. Bu alaylamaya benziyor. فإنه يقول طربت عند رؤيتك sanki bak ne diyor? Taribtu neşelendim inde ru'yetike seni gördüğümde neşelendim kema yatrabul insanu li ru'yetil mudhikati. Mudhikati güldürücü şeyleri gördüğünde insanın neşelenmesi gibi neşeleniyor. Yani taribe orada daha çok gülün şeyler göründüğü zaman insanın bir öyle gidiyor. Yani sen ben şey miyim, duhke miyim ki gülüyorsun değil mi? Adamı göremet ediyor yani. Kale ibn-i cinni lemma karatu ala ebittayyib. Ebittayyib'i okudum bu şiiri. Lemma karatu ala ebittayyib. Ebittayyib el-mütenebbiye bu şiiri okudum. İbn-i cinni diyor ki ben bu şiiri diyor ona okudum. هو من أئمة النحو العربية ولد في الموصل وتوفي ببغداد 392 ومن مؤلفي الخصائص في اللغة وكان المتنبي يقول ابن جني أعرفه بشعر مني ابن جني benim şiirimi benden daha iyi bilir dermiş yani ha ابن جني أعرفه بشعر مني benim şiirimi benden daha iyi bilir ابن جني için diyor ابن جني diyor ki bu şiiri okudum ona هذا البيت قلت له قلت له انا dedim ki ma zitta ala an ja'alta ar-rajula qirdan fa dahika dedim ki ona ma zitta arttırmadın yani adama medih için getirdin ama arttırmadın ala an ja'alta ar-rajula adamı kılmandan başka qirdan maymun kılmandan başka bir şey ilave etmedin yani ha. Söylediğin söz adamı maymun kılma. Maymun kıldın adamı. Fedahike. Güldü. Yani anladın demek istedi yani. Onu maymun konumuna koydum yani. Maymun adamı neşelendirdi. Anlaşıldı. Ve nera işte görüyoruz. Ennel mütenebbiye. Mütenebbi kâne yâhli sadruhu. Gönlü böyle taşıyor. Hikden kin ile taşıyordu ala kafurin kafura ve alel eyyam illeti ve kafura ve alel eyyam günlere ki elleti elceet bu onu mecbur etmişti ila medhihi kafuru met etmeye onu mecbur eden günlerine karşı böyle gönlü kaynıyordu fekanet idi tefirru min lisanid lisanından kaçıyordu yani böyle kelimatun bir takım kelimeler kaçırıyordu ki la istati'u ihtibaseha onu yakalamaya güç yetiremiyor yani. La yestati'u, la yakdiru, kadir olamıyordu ihtibas seha, onları tutmaya. Yani onu tutamıyordu yani şimdi. İçi kinle dolmuş ya. Nasıl buna ben bu duruma düştüm, bunu methediyorum yani. Bunun adamı nasıl oldum, nasıl bunun peşinde kaldım, bunun sarayında böyle mecbur kaldım. Böyle içinden kinleniyordu. Methedeceğim diye, methedeceğim dilinden bu sefer onu kötüleyecek şiirler, kelimeler ne yapıyor? Kaçırıyordu yani, kaçıyordu dedi. Anlaşıldı. Ve kadimen eskiden zelle, ve kadimen eskilerde zelle şuara'u. Şairler ayakları kaymış yani. Lima'nen bir manadan dolayı ev kelimetin veyahut bir kelimeden dolayı bir kelime, bir mana ifade etmekte şairlerin ayakları kaymıştır ki. Kelime ki nefferat. Yani şairler zelle etmişler yani ayakları suçmuş lima'nin ev kelimetin nefferat sami nefferat o kelimeler ne yaptı tenfir etti yani iğrendir Nefret ettirdi. Nefret ettirdi yani. Uzaklaştırdı. Kimi? Sami'ihim, dinleyicilerini yani uzaklaştırdı yani. İkrah ettirdi yani. Dinleyicileri ikrah ettirdi yani. Çirkin gösterdi. Dinleyiciler hoşlanmadılar o söyledikleri sözlerden. Fe ahrecet, binaenaleyh çıkardı. Kelamım, ondan kelamın an haddil belagati. Belagat ölçüsünden yine kelamını ne yaptı? Çıkarttı yani. Dinleyiciler ya bu ne diyor dediler yani. Fakat hakev, hikaye ettiler. Enne ebel necmi, ebel necmi dekale ala Hişam ibni Abdülmelik. Hişam bin Abdülmelik'in yanına girdi. Evet. Emevi devletinin halifelerinden de herhalde bu Hişam bin Abdülmelik. Bunun yerine girdi. Ya onu övecek yani. Ve enşedehu, ona şiir inşad etti. Ona bir şiir söyledi. Dedi ki safra ukad kâdet ve lemma tef'ali ke enneha fil ubki aynul ehvel. Adam da şaşıymış yani. Ahvelimmiş. Adam da şaşı. Şimdi adama diyor ki safra'u, sarı. Sarı. Kadı kâdet. Kadı kâdet. Neredeyse. Neredeyse oldu. Neredeyse oldu. Velem tef'ali. Henüz yapmadı. Henüz. Velemma biz hocam. He, velemma. Ben ne diyorum? Velem. وَلَمَّا تَفْعَلِ قَدْ كَادَتْ, neredeyse oldu. وَلَمَّا تَفْعَلِ, henüz ya yapmadı yani o sarı. كَأَنَّهَا وَلَمَّا تَفْعَلِ, yani henüz daha batmamış yani. Sarıdır. Sarıdır. Güneş hani böyle batma zamanında sapsarı oluyor ya, altın sarısı gibi. وَلَمَّا تَفْعَلِ كَأَنَّهَا, كَأَنَّهَا, güneşi vasfediyor. كَأَنَّهَا فِي الْاُفُقِ عَيْنُ الْاَحْوَلِ, sanki şaşının gözüdü. Yani adam böyle girmiş, güneş batıyor yani böyle altın sarısı gibi. Diyor ki صَفْرَاءُ قَدْ كَادَتْ, yani tağrubu neredeyse batıyor yani. Oraya tağrubuya haberi koyuyoruz yani. Neredeyse batıyor güneş ama henüz daha batmadı. Sapsarı ve lemma tef'ali. Henüz daha yapmadı yapacağını. Yani batma işini henüz daha yapmadı. Kenna fil ufuki, sanki ufukta o güneş, aynul ehvel, şaşının gözüdür. Şaşının gözü gibi yani. Bir kısmı girmiş, bir kısmı henüz daha batmamış yani böyle. Girmiş, girmemiş yani. Anlaşıldı mı? هَذَا الْبَيْتِ, bu beyt, فِي وَصْبِ الشَّمْسِ, güneşi vasfetmekte, niteliyor adam. وَلَحْوَلْ مَنْ بِعَيْنِي حَوَلَ, gözünde havel var yani, böyle böyle, havele. Tabi de aynı, güneş gibi batıyor, battı batacak. Havele. وَهُوَ ظُهُورُ الْبَيَاضِ فِي مُؤَخَّرِ الْعَيْنِ, gözünün öte tarafında bir beyazlığın zahir olması. وَيَكِنُ سِوَادِ مِنْ قَوَلِ الْمَاقِ, o makın da efendim siyahlık vakılıyor herhalde. Bu da vekâne Hişam'u, Hişam'ın, Hişam ise ehvele. O da adam şeymiş yani, ehvele böyle. Bana dedin dedi. Fe emara bi hapsihi. Hapsedilmesini emretti. Adamlarına dedi ki yakalayın bunu. Ve medaha Cerir'un, Cerir de medhetti kimi? Abdülmelik İbni Mervan'e. Abdülmelik bin Mervan, bir kasidetin, bir kasidetin matla'uha, onun baş tarafı şöyle. Bir kasidetin matla'uha, onun matla'ı, baş tarafı şöyleymiş. Etashu em fuadduke gayru sahi. Etashu, ayılır mısın? Ayılıyor musun? Ayık mısın yani? Saha, sahal kalbi anselba vardı ya. Kalp ayıl şey yaptı da. Saha, ayılmak yani. Ha, saha. Etashu, ayılıyor musun? Em füadüke gayru sahi. Yoksa kalbin ayılmamış mı? Ayık mısın? Yoksa kalbin ayık değil mi? Dedi. Şimdi aymak, ayı aymak falan, buna ayık olmak. Saha içki içen adam hakkında kullanıyor. Yani içmiş de, tamam mı? Aymış, aymamış yani. Ayılmış, ayılmamış. Bu sefer Festenker Abdülmelik. Abdülmelik bunu çirkin gördü yani. Hâdel ipte, böyle bir başlangıcı çirkin gördü. Fakâlû bel füâdüke ent. Bilakis senin füâdüke ent. Senin kalbin, senin kalbin. Senin kalbin yani gayrı sahi, ayık değil. Ne de ağzına ne çıkan kulağın duymuyor yani. Anlaşıldı mı? وَنَعَى عُلَمَاءُ الْاَدَبِ Edebiyat alimleri, evet, Bohturi'nin şiirine kusur buldular yani. Tenkit ettiler yani. وَنَعَى عُلَمَاءُ الْاَدَبِ Edebiyat alimleri kusur buldu. عَلَى الْبُحْتُرِي بُحْتِرِيَ اَنْ يَبْدَوَ قَصِيدَةً Kasideye başlaması ki يُنْشِدُهَ اَمَامًا مَمْدُوحِهِ Övdüğü adamın huzurunda okuduğu kasideye başlamasını çirkin gördüler yani. Bir kavlihi sözüyle. Hatalı gördüler. Çirkin gördüler yani. Bu ne dediler ya? Ne diyor yani? Lekel veylu min leylin takasara ahiruhu dedi ki. Ne garip iş dediler yani. Ne diyor bu? Ağzından çıkanı kulağı duyuyor mu? Lekel veylu. Sana veyl olsun. Sana veyl olsun şimdi. İlk lafa bak. Min leylin. Bir geceden sana veyl olsun. Bir gece ki. Takasara ahiruhu. Sonu. Ahiri onun kısa olmuş. Yani. Kısa olan geceden dolayı sana veyl olsun. Ulan bu geceyi de az geçirdik. Yazıklar olsun canına dersin ya. Adama dediğin ama lekel veyl. Sana yazıklar olsun. Azap olsun sana. Helak olsun sana. Min leylin. Bir geceden ki takasara ahiruhu. Sonu ne yaptı? Kısa oldu, uzun geçmedi yani. Ve abu ayıpladılar alel mütenebbi mütenebbiye yine. Kavlehu sözünü fi ritai ümmi Seyfü'd-Devle. Anlaşıldı? Seyfü'd-Devle'nin anasına ağıt yakmakta. Seyfü'd-Devle'nin anası ölmüş. Ona ne yapıyor? Ağıt yakıyor. Evet, ne diyor bak şimdi. Salatullahi halikina hanutun alel vechil mükeffeni bil cemali. Salatullahi, Allah'ın salatı, rahmeti, halikina, yaratıcımız, Allah'ımızın salatı, hanutun, hanut olsun, koku bu. Tamam. Biz de halikuna demiş. Halikuna demiş. Halikuna bende. Demek Allah'ı da aynı sıfat yaptı. Hüven aynı demiştik ya Molla Cami'de. Salatullahi halikuna. O da halikuna katı sıfat oluyor da. Salatullahi halikuna. Halikimiz Allah'ın salatı olsun. Merhameti, rahmeti olsun. Salatı nedir? Hanutun. Hanut. Hanut bir koku yani. Güzel koku olsun. Alel vechil mükeffeni. Bak. Kefenlenmiş yüze. Kefeni duydu mu insanlar hoşuna gitmez ki. Kefenlenmiş yüze. Neyle? Bil cemali. Güzellikle. Güzellikle kefenlenmiş yüze. Yüzünü söylüyorsun, kefenlenmiş. Kefen sarılmış yüze. Allah'ın salatı kokular olsun. Kale İbn-i Veki. İbn-i Veki dedi ki İnne vasbehu ümmel meliki. Melikin anasını vasfetmesi bi cemalil veci güzel yüzlü diye vasfetmesi gayrı muhtarı. Tercih edilen bir şey değil. Anasının yüzünü söylüyorsun ya. Anasının yüzü güzeldi. Hem de kefenlenmiş. Kefenlenmiş güzel yüz. Ya hoş değil yani. Tamam. Peki mütenebbi böyle şeyler söylemiş. Nasıl olacak? Ve fil hakkı gerçekte şu var ki ennel mütenebbiye. Mütenebbi kâne ceri'en. Cesurlu, cesur idi. Fî muhatabatil mülük. Meliklerin yanında konuşmakta cesur idi. Ve lealle belki de li'izamin nefsi. Nefsinin büyük olduğundan ve apkariyetihi ve apkariyetinden dolayı yani onun dahiliğinden dolayı Belki de şe'nen fiyade şüzûzi. Böyle şazlıklarda bir durumu oluyordu yani. Böyle şazlıklar ondan zuhur ediyordu. Çünkü melikler onu kabul ediyordu. Sonra da böyle şeyler söylüyordu yani. Ha. Mütenebbi'yi de böyle ayıpladılar yani. Meleğin yüzünü diyorsun ki, anasının yüzünü, güzel yüzlü anası bilmem ne, kefene sarılmış, o güzel yüze Allah'ın salatı, rahmeti, koku olsun ona. Bunu güzel karşılamıyorlar. İzem, öyleyse bu anlattıklarımızdan labuddelil beliği, beliği için mutlaka lazım. Evvela minet tefkir, düşünmesi lazım. Fil me'anilleti tecişu fine, nefsinde kaynayan manaları bir düşünmesi lazım. Yani cuşu ruşa gelen yani gönlünde kaynayan manaları bir düşünecek. Bu manalara uygun kelimeler getireyim diyecek yani. Ve hâzi bu manalar yecibu vaciptir en tekvini olması sadikaten doğru olması lazım. Zâtı kayyimetin ve kuvvetin. Tamam mı? Değerli, güçlü olması lazım ki yavheru fiyâ eserul iptikâri. Orijinallik neticesi onda zuhur edecek ve selametün nazari ve bakışta da salimlik, kusurlardan arınmışlık onda. Ve dikkatü zevki ve zevki selim inceliği fi tensikül maani, o manaların bir araya getirilmesinde ve husn-i tertibiha, o manaların güzel tertibinde. Fe izâ temmelehu zâlike, şimdi bu manayı güzel böyle düşündü mü? Manayı zihinde bir oluşturdu mu? Ne söylemem lazım diye ha. Feyza temmel lehu zalike, bu tahakkuk etti mi? Amede, o zaman yönelir ila el fazil vadihati el müessireti el mulaimati li hadi el maani. Tamam? O manalarla uyumlu, tesirli, açık lafızlara yönelir. Ondan sonra mana zuhur etti zihninde. Tefekkür ettin manayı, oluşturdun manayı. Ondan sonra o manayı ne yapacaksın? Kalıba dökeceksin. Ona o manayı ifade edecek, o manaya mülaim, uyumlu, karşı tarafa etki edecek, tesir edecek lafızlara yönelir. Fe ellefe beyneha he? O manaların, o kelimelerin arasını ne yapar? Telif eder, telifen. Bir telif ile telif eder, bir araya getirir ki yeksibuha yuksibuha. Yeksibuha ona kazandıracak. Tamam mı? Yüksibuha ona kazandıracak. Cemalen ve kuvveten. Ona bir güzellik ve güç kazandıracak. Telif ile onları ne yapar? Bir araya getirir. Yani manalar zihinden oluşturuluyor. Tefekkür ediliyor. O oluşturulan manalara uygun lafızlar seçilecek ki telif ne yapsın? Muhataba tam bir tesir etsin. Öyleyse feyden el belâgatü leyset fil levzî vahdehu ve leyset fil ma'na vahdehu. Ne sadece manadadır, ne sadece lafızdadır. Velakinneha belagat eserun lazimun li selameti te'lifi hâzeyni ve husni insicamihima. Tamam mı? Lafız ve mananın insicamının, uyumunun güzelliği ve bu lafız mananın bir araya getirilmesindeki selametin, salimliği, güzelliği, arılığı, duruluğuna lazım olan bir eser neticedir. Belagat var dedin mi, mana ile lafızlar birbirine nedir? Uyumludur, sıkıntı yoktur. Evet, badehâde, bundan sonra da yahsunu bike, sana güzel olacak en ta'rife şey'en, en ta'rife tanıman, bilmen şey'en anil uslub. Üsluptan da bir şeyler öğrenmen gerekiyor. Ellezî huvel ma'na. Üslup nedir? O bir mana ki el-mesûhu fi el-fâzîn, lafızlara dökülmüş, kalıba dökülmüş mana. Mana kalıplanmış, yani dökülmüş. Müellefetin alâ suretin, bir surette telif edilmiş ki tekün oluyor, akrabe daha yakın oluyor. Daha çabuk, daha uygun. Lineylil garadî el-maksûdî minel kelam. Kelamdan hedeflenen gayeye erişmekte daha çabuk olan ve ef'ale daha tesirli fi nüfus-i samiihi, dinleyicilerin de gönüllerine daha etkili olan bir surette ne yapılması? Lafız ve manaların bir araya getirilmesi demektir. Uslub. Uslubu güzel diyorsun değil mi? Ne demek? Yani manaları güzel lafızlarla dökerek muhataplarına ne yapıyor? İfade ediyor demektir. Öyleyse ve en vavul esalibi selase. Üslup nevilerde üç nevidir. İlmi üslup var, edebi üslup var. Bir de hitabi, hatabi üslup var yani. Hitabet üslubu var. İlmi, edebi, edebiyatçıların kullandığı üslup. İlim adamlarının kullandığı. Bir de hatiplerin, vaizlerin, değil mi? Kullandığı üslup. Evet. Bakalım.